Aha, czyli tak tu jest. Ty, słyszysz mnie, słyszysz? Wiesz jak tu jest? A tak tu jest. Tak właśnie Berich rapuje. Tak, właśnie tak tu jest. Tak właśnie Berich rapuje. Tak, właśnie tak tu jest. Tak właśnie Berich rapuje. Tak, właśnie tak tu jest. Tak właśnie Berich rapuje. Nie będę używał zwrotów wyszukanych. My tu przecież prosty kielecki rap gramy. Prościzną magro, zajarany jestem. I wiesz czym jeszcze szeleszczę? Ostatnio przez życie nie biegnę, drepczę. Zapierdalam w dresie, nie kurwa w swetrze. Sweter zostawiłem w szafie u ex. Drepcze ziombel, nie muszę już biec. Nie gram mecz, rywalizacja precz. Słuchać chcesz? Opowieści milenijne. Pamiętam parę lat temu, były całkiem inne. Młode lata naiwne, nieprzemyślane ruchy. Wtedy nie dla kapuchy, teraz dla kapuchy. Popieram kieleckie życie okruchy. Kurwa i bez skruchy, nie gram mecz. Aha, czyli tak tu jest. 770615. Dowód już mam kurwa przez lat 6. Jak przeoczysz, to przyjedź do nas na wieś. Na grill i dostaniesz prosto w ryj. Ha, czyli tak tu jest. Tak właśnie Berich rapuje. Aha, właśnie tak tu jest. Tak właśnie Berich rapuje. 20 wiosen dalej ciesz się macha. Aha, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest. Aha, w kieszeni przeci blacha. 95 bez ołowiówka wacha. Ruszamy, auto fan klub cały pijany. Pędzik BLX. Tak to wygląda, aha, tak tu jest. Jedziemy kurwa fest. Co zrobione przez ludzi, dla człowieka. Ploty, że wódki tu płynęła cała rzeka. Nieprawda, czekaj, czekaj. Dobroć złość pokona. Wie o tym BRX ze składy Gibbona. Jedni wolą prochy, ja wolę nawijać i pierdolić fochy. Aha, tak, czyli tak tu jest. Tak właśnie BSF rapuje. Aha, tak, aha, tak tu jest. Tak właśnie BSF rapuje. O, aha, czyli tak tu jest. Rano przyszedł mi SMS z wiadomością przykrą fest na Nashville. Nie miętowo jest. Jeszcze wczoraj po gołąbkach grzałem. Ze składem moc wrażeń miałem. Wszystko z 1.8 wyciskałem. Gaz deptałem, ściągam bucha. Aha, czyli tak tu jest. Aha, wózek przychodzi, crash test. Biały Passat, LRX sonda. Na przełaj, przez środek ląda. Luz, z licencją na głupotę. Martwić się będziemy, kurwa, potem. Aha, czyli tak tu jest. Rano przyszedł mi SMS. Aha, czyli tak tu jest. Tak właśnie rado rapuje. Aha, czyli tak tu jest. Rano przyszedł mi SMS. Aha, czyli tak tu jest. Tak właśnie rado rapuje. Aha, czyli tak tu jest. Rano przyszedł mi SMS. Aha.